दूसरा सिपारा है सूरतुल बकरा, रुकू नंबर 13 शुरू हो रहा है और आयत नंबर 229 है। दूसरा पारा सूरतुल बकरा 13वां रुकू शुरू हो रहा है और आयत नंबर 229 से है। ये तर्जुमे वाले कुरान करीम का सफा नंबर 83 है। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم. इफ्तदत भी जो उसने फिदिया देगी उसको, इनका हुदूद अल्लाह बस वो अल्लाह की हुदूद है, फला तअतदूहा बस तुम ना तजावज करो उनसे, वमन यतअद्द हुदूद अल्लाह बस वो आदमी जिसने तजावज किया अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुदूद से, फउलाइका हुम ज़ालिमून बस वो ही लोग हैं जो जुल्म करने वाले हैं। فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر اس نے طلاق دے دی اس کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ پس نہیں ہے حلال اس کے لیے، مِن بَعْدُ بعد اس کے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے زوج ثانی سے، فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر اس نے طلاق دے دی اس کو، فلا جناح عليهما بس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، تراجعا دیکھے دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ دونوں گمان رکھتے ہیں، ان یقیما یہ کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ رب العزت کی حدود کو، وتلک حدود اللہ اور وہ اللہ رب العزت کی حدود، وہ بیان کر دیتا ہے ان کو، لقومی یعلمون ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ پس جب تم طلاق دے دو، النِّسَاءَ عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پس وہ پورا کر لیں، أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم روک لو ان کو، بمعروف دستور کے موافق، او سرحوهن یا تم رخصت کر دو ان کو، بمعروف دستور کے موافق، ولا تمسکوهن اور تم نہ روکو ان کو، ضرارا تکلیف کے لیے، لتعتدوا یہ کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، ومن یفعل وہ آدمی جس نے کیا، ذلك ایسا فقد ظلم نفسه پس تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر ولا تتخذوا اور تم نہ پکڑو آیات اللہ اللہ رب العزت کی آیات کو ہزوا ٹھٹھا وذکرو اور تم یاد کرو نعمت اللہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو علیکم اپنے اوپر وما انزل علیکم اور وہ چیز جو نازل کی تم پر من الکتاب کتاب سے والحکمہ اور حکمت سے یعظکم بھی وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ واتقوا اللہ اور تم ڈر جاؤ اللہ رب العزت سے واعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ رب العزت بکل شیء علیم ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کلمۃ القرآن کی کلاس میں سورہ بقرہ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 229 سے لے کر آیت نمبر 231 تک آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. ترجمہ القرآن کی کلاس کے شروع ہونے سے پہلے میں چار باتیں عرض کیا کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آل سنت والجماعت ہیں اور آل سنت والجماعت کے چار اصول ہیں. سب سے پہلے مسئلہ اللہ رب العزت کی کتاب سے لیا جاتا ہے. اگر مسئلہ اللہ رب العزت کی کتاب سے مل جائے تو فاضح, اگر اللہ رب العزت کی کتاب سے مسئلہ نہ ملے تو پھر سنت رسول کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اگر سنت رسول سے مسئلہ مل جائے تو فاضح, اگر سنت رسول سے مسئلہ نہ ملے اس کے بعد اجماع امت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اگر اجماع امت سے مسئلہ مل جائے تو فاضح, اگر اجماع امت سے مسئلہ نہ ملے تو پھر قیاس شرعی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. لیکن یہ چاروں مسائل, چاروں دلائل جو ہیں مجتہد کے لیے ہیں. عام آدمی کے لیے مجتہد کی تقلید کرنا ضروری ہے جو ہم چوتھے نمبر پر بیان کرتے ہیں. اس کی دلیل سمجھنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, اے معاذ, تو وہاں جائے گا اور جا کر لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا. ظاہر بات ہے تیرے سامنے نئے نئے مسائل آئیں گے. اگر تجھے کوئی ایسا مسئلہ ملا تو تیرے پاس آیا جو فیصلے کے لیے ہو تو کہاں سے فیصلہ کرے گا؟ تو معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا, فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر تو نے اس کتاب اللہ کے اندر اس فیصلے کو نہ پایا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ, اگر اس کے اندر نہ ہوا تو. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ, یعنی اگر تجھے نہ ملا تو کیا کرے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ فیصلہ کروں گا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, فَإِن لَمْ تَجِدْ, اگر تجھے سنت کے اندر بھی وہ بات نہ ملی تو پھر کیا کرے گا؟ اب معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اجتہدُ برأیی, میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد کیا, فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یحب و یرضی، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے نبی کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے وہ خود بھی راضی ہو گیا اور اس کا نبی بھی راضی ہو گیا۔ اب بات یہاں سمجھنے والی ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ اگر تیرے پاس کوئی بندہ آئے اور تجھ سے مسئلہ طلب کرے، تجھ سے مسئلہ پوچھے تو تو کہاں سے جواب دے گا؟ تو فرمایا کہ بھی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے جواب دوں گا۔ اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں کے اندر تقسیم فرما دیا، ایک وہ حصہ جو پوچھنے والا اور دوسرا وہ حصہ جو بتلانے والا۔ اب دو قسم کے افراد بن گئے، ایک فرد وہ ہے جو پوچھنے والا ہے اور دوسرا فرد وہ ہے جو بتلانے والا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات بھی بتلا دی کہ تحقیق کا حق کس کو حاصل ہے، فرمایا تحقیق کا حق ہر بندے کو حاصل نہیں، فرمایا تحقیق کر کے بتلانا یہ مجتہد کا کام ہوگا اور عامی کا کام ہوگا مجتہد کے پاس جا کر سوال کرنا، یہ عامی کا کام ہے، ہر بندے کو اس بات کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کا فقدان پایا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا فہم حاصل کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے، قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ دو باتیں یاد رکھیں، یہ میری بات دھیان کے ساتھ پلے باندھ لیں، ایک ہوتا ہے فہم قرآن و حدیث، قرآن و حدیث کا فہم یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنا، ایک ہے تفہیم القرآن والحدیث یعنی قرآن و حدیث کو سمجھانا۔ قرآن و حدیث کو سمجھنا یہ تو ہر بندے کا حق ہے، ہر بندے کو قرآن و حدیث سمجھنا چاہیے، کہ فہم قرآن فہم حدیث یہ ہر بندے کا حق ہے، لیکن تفہیم القرآن والحدیث یعنی قرآن کریم کو سمجھانا اور حدیث مبارکہ کو سمجھانا یہ بھی ہر بندے کا حق ہے یا نہیں؟ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھانا وہ مجتہد کا کام ہوگا اور عام بندے کا کام ہوگا اس بات کو سمجھے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اور یہ اہل سنت پر جماعت کے دلائل ہیں اور اسی کے مطابق مجتہدین اپنے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ دوسری بات سمجھے، دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ یہ معیار حق ہیں، اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین کا کوئی مسئلہ بھی سالم طریقے سے نہیں ملتا۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ صحابہ کی بعض روایات کے اندر تعارف پایا جاتا ہے، ایک صحابی کی روایت کچھ کہتی ہے، دوسرے صحابی کی روایت کچھ کہتی ہے۔ یہ بات بہت دھیان سے سمجھنے والی ہے، صحابہ کے درجات ہیں، نفس صحابیت کے اندر سارے صحابہ برابر، نفس صحابیت کے اندر کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ہر صحابی کو صحابیت کا درجہ مل گیا، اور جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لیا یا ایک بار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پالی، بعض محدثین یہ تشریح کرتے ہیں کہ ایک بار بھی ایمان کی حالت میں اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑ گئی، فرمایا یہ بندہ صحابی، لیکن صحابہ کے درجے میں پھر فرق ہے، اس اعتبار سے فرق ہے کہ کسی صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت زیادہ پائی ہے اور کسی صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کم پائی ہے۔ جس صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت زیادہ پائی ہے اس کی بات کو ترجیح حاصل ہوگی بنسبت اس صحابی کے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کم پائی۔ تو صحابہ یہ معیار حق ہے، اگر صحابہ کو درمیان سے نکال، اصل بات کرنا چاہ رہا تھا، صحابہ کے درمیان اختلاف آ گیا، دو طرح کی روایات آپ کے سامنے آ گئی، تو آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو اس صحابی کا قول لیں گے جو مقرون بالسنہ ہوگا، مقرون بالسنہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ سنت کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، سنت کے ساتھ ملا ہوا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض کام ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہی نہیں لیکن صحابہ نے کیے ہیں، لیکن اگر بعض صحابہ نے کر لیے اور بعض صحابہ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، اسے صحابہ کا اجماع کہا جائے گا اس مسئلے پر، اور جس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہو جائے وہ حجت ہوتا ہے، اور صحابہ کے اجماع کا منکر وہ بھی کافر ہوتا. تو صحابہ یہ معیار حق ہیں. جب صحابہ معیار حق ہیں, اب کسی صحابی کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اب دین کا کوئی مسئلہ بھی محفوظ طریقے کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچتے. تیسری بات یہ یاد رکھیں, ہر حدیث وہ سنت نہیں ہوتی, لیکن ہر سنت وہ حدیث ضرور ہوتی ہے. اب کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جو حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں لیکن انہیں کوئی بھی سنت نہیں کہتا, لیکن جو سنت اٹھا کر دیکھیں گے اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے یا صحابہ کی زندگی سے ضرور ملے گا, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ میرے اور میرے صحابہ کی سنتوں کو لازم پکڑ. تین باتیں. چوتھی بات, تقلید کے بغیر انسان آج کے دور میں دینی مسائل پر عمل نہیں کر سکتا اور نہ دین پر عمل کر کے شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتا. اس کی وجہ ظاہر بات ہے کہ سارے بندے تحقیق نہیں کر سکتے. تحقیق کرنے کے لیے چند باتوں کی ضرورت ہے, انسان کے پاس ساری کتابیں موجود ہوں, انسان کے پاس اتنا وقت ہو کہ ساری کتابوں کو پڑھ سکے, پڑھنے کے بعد اس کے اندر اتنی قوتوں کو فیصلہ کر سکے, اسے ناسخ اور منسوخ کا علم ہو, سارے علوم پر اسے مہارت ہو, تمام ائمہ کے مذاہب کا اس کو علم ہو, سارے صحابہ کے مذاہب کا اس کو علم ہو. جب یہ ساری باتیں ایک بندہ نہیں کر سکتا تو کسی ماہر فن پر اعتماد کرتے ہوئے, جو شریعت کے فن کا ماہر ہو اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے دین کا مسئلہ پوچھ کر دین پر چلنا, اسے تقلید کہا جاتا ہے. اور آج کے دور میں جو تقلید نہیں کرتا اس کے گمراہ ہونے کے چانسز 100 میں سے 101%. اب جتنے فرقے گمراہ ہوئے آپ ان کو دیکھ لیں, انہوں نے تقلید کو چھوڑا اور اپنا نیا راستہ اختیار کیا, نیا راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. جیسے قول آتا ہے البرکۃ مع اتابعکم, کہ برکت انسان کی اتابر کے ساتھ جڑنے کے سبب ہے. تو اللہ رب العزت نے اب یہ نہیں فرمایا اہدنا الصراط, دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, مانگتے ہیں انعمت علیہم, اللہ کو میں راستہ دکھلا جن پر تو نے انعام کیا. یہ بھی تو اللہ رب العزت دعا کروا سکتے تھے نا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین کی جگہ کہا جاتا صراط القرآن وصراط الحدیث, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ قرآن اور حدیث کا راستہ دکھلا, لیکن اللہ رب العزت نے کیا بات ارشاد فرمائی, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ دکھلا کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اب ظاہر بات ہے انعام کن پر کیا, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ چار طبقات ہیں. اب جس طبقے کو چھوڑتے چلے جائیں گے گمراہ ہوتے چلے جائیں گے, انبیاء کو چھوڑیں گے حق میں نبوت کا انکار کریں گے تو قادیانی بن جائیں گے, اور اس کے بعد اگر صدیقی کا انکار کریں گے تو رافضی بن جائیں گے, اور اگر شہداء کا انکار کریں گے تو پھر وہ دوسرے بن جائیں گے, حلوا کھانے والے بن جائیں گے, اور اگر صالحین کا انکار کریں گے, نیک لوگوں کا انکار کریں گے تو غیر مقلد بن جائیں گے. تو فرمایا انعام یافتہ لوگوں کا انکار کرنے کی وجہ سے انسان گمراہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے فرمایا یہ چار باتیں ذہن نشین کر لیں, نمبر ایک اہل سنت والجماعت کے دلائل, نمبر دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں, نمبر تین ہر حدیث کو سنت نہیں ہوتی, اور نمبر چار تقلید کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. یہ تو ابتدائی بات تھی, تو میں ہر درس سے پہلے اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو شرح صدر ہو جائے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم کا راستہ. اب آگے قرآن کریم کے اندر آیت نمبر 229 میں اللہ رب العزت نے کیا بات ارشاد فرمائی, اب طلاق مرتانی, کہ طلاق دو مرتبہ ہے, تو امساک بمعروف او تصریح باحسان, یا اس کو روکنا ہے اچھے انداز کے ساتھ یا اس کو رخصت کر دینا ہے اچھے انداز کے ساتھ. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے. اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھ لیں تاکہ مسئلہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں انسان ازدواجی تعلق کے اندر بن جاتا ہے, جسے عرف عام کے اندر نکاح کہا جاتا ہے. نکاح کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی, وفی روایت ایک روایت کے اندر آتا ہے فمر وفی روایت ایک روایت کے اندر آتا ہے فمر راغبا عن سنتی فلیس منی, جس نے ہماری سنت سے راز کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اطہر کے اندر حجرات کے پاس تین صحابہ آئے, انہوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے متعلق پوچھا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے بتلایا کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال کیا کرتے تھے. اب جب انہوں نے اعمال کو بتلا دیا تو انہوں نے کہا جی اچھا, ان میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے تینوں کو جواب دیا اور اسے بھی یہ کہا کہ میں نے شادی بھی کی ہے اور میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور میں تم سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا بھی ہوں. تو یہ نکاح جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب یہ معاملہ کتنا عام ہے, اس کی وجہ سے دو خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں, اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے, اتنا مضبوط رشتہ کہ دو الگ الگ خاندان ایک رسی کے اندر آ کر ایک گھر میں جمع ہو جاتے ہیں. اور اتنا نازک رشتہ ہوتا ہے, اتنا نازک رشتہ کہ کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے, کہ ایک لفظ زبان سے نکالنے کی وجہ سے وہ جو رشتہ حلال ہوا تھا وہ حرام ہو جاتا ہے. اب اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس رشتے کی افادیت اور اس کے ٹوٹنے کے اسباب اور توڑنے کا طریقہ بتایا کہ اگر اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ پیش آ جائے. اب اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا, یہ نکاح انتہائی عام عبادت ہے, نکاح انتہائی عام عبادت ہے. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نکاح عبادت ہے, یہ معاملہ نہیں ہے, بے شرح کی طرح یہ معاملہ نہیں, یہ باقاعدہ عبادت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس پر دو چار باتیں عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے, اگر کوئی بندہ لین دین کرے, خرید و فروخت کرے, یہ بتائیں کہ اس کے لیے کوئی شرائط ہیں, کوئی گواہ کی ضرورت ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ ایسا معاملہ تھا, ایسی عبادت تھی جس کے لیے گواہوں کو رکھا ہے کہ گواہ ہوں گے تو یہ نکاح منعقد ہوگا, اگر گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. لیکن گواہ بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہر بندے سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. فرمات علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضانکم. چوتھے پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے وہ سارے رشتے گنوا دیے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا, ماں سے نہیں ہو سکتا, بیٹی سے نہیں ہو سکتا, بہن سے نہیں ہو سکتا, پھپھی سے نہیں ہو سکتا, خالہ سے نہیں ہو سکتا, رضائی بہن سے نہیں ہو سکتا, رضائی ماں سے نہیں ہو سکتا. فرمایا وہ رشتے جو دودھ پلانے کی وجہ, وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں, وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. آسان قاعدہ بتلا دیا, جن سے انسان پیدا ہو وہ بھی انسان پر حرام ہوتی ہیں اور جو انسان سے پیدا ہو وہ بھی انسان پر حرام ہوتی ہیں. اس سے پتا چلا یہ جو نکاح ہے, نکاح یہ کوئی عام چیز نہیں, اللہ رب العزت نے وجود رکھی ہے اس کی. بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہو سکتا, ہر بندے سے نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا اگر آپ نے نکاح کرنا بھی ہے تو کتنا کرنا ہے؟ فرمایا مرد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اجازت دی ہے کہ چار نکاح کر سکتا ہے, چار سے زیادہ ایک وقت میں نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العزت نے حضور بتا دی. اب نکاح ہو گیا. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نکاح کی وجہ سے دو خاندان قریب آ گئے, قریب آنے کے بعد نباہ نہیں ہو سکا, نباہ نہ ہونے کی وجہ سے خاندان دور ہونا چاہتے ہیں, تو کیا کیا جائے؟ اب اللہ رب العزت یہ نہیں بتلا فون فائر کر دو, فائر کر کے جان چرا دو. اور میں نے ایک طریقہ کا شریعت نے بتایا, جب یہ شریعت کا معاملہ ہو, شریعت نے اس کو سنت کہا, عبادت کہا شریعت نے, جب یہ عبادت ہے, اس کی قیود اللہ رب العزت نے خود متعین کی ہیں, تو اب اللہ رب العزت نے فرما دیا اچھا پہلے ایسے کرو, ہم قیود کچھ لگاتے ہیں. واللاتی تخافون نشوزهن, اب جو عورت ہے, اب دیکھا جائے گا کہ نافرمانی کس کی جانب سے ہوئی ہے. اگر نافرمانی مرد کی جانب سے ہوئی ہے تو اسے سمجھایا جائے گا, اگر عورت کی جانب سے ہوئی ہے تو عورت کو سمجھایا جائے گا اپنے گھر کو برباد نہ کرو, گھر کو سنوارنے کی کوشش کرو. اب سمجھایا کیسے جائے گا؟ اب قرآن نے طریقہ بتلا دیا کہ واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن, اس کو نصیحت کرو, پیار کے ساتھ سمجھاؤ, علاقے میں سمجھاؤ, اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اس کے معاملات خراب نہ ہو. اکثر انداز سے تاکہ خامد اور بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے, آپس کا معاملہ ہے, وہ باہر نہ جانے پڑے. اب یہ اللہ رب العزت نے طریقہ بدلا دیا. اللہ کی تخافونا نشوزہن فعظوہن, اگر ایسا معاملہ ہو تو تم اس کو احسن انداز کے ساتھ سمجھا دو. بات بڑھ گئی. اگر ایسا ہو جاتا ہے, آپس میں سمجھ جاتے ہیں اور میں بات ختم, ہنسی خوشی رہنا شروع کر دی. اگر معاملہ نہیں سلجھا, پھر کیا کیا جائے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً اس کو مار پٹائی شروع کر دی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کو دیکھتے دیکھتے گھر سے باہر نکال دیا, وہ ادھر جا رہی ہے, یہ ادھر جا رہا ہے, دونوں خاندانوں کے درمیان کلیش پیدا ہو گیا اور دونوں خاندانوں میں حتیٰ کہ مار کٹائی تک نوبت آ گئی, اور حتیٰ کہ قتل و غارت تک نوبت آ جاتی. اب قرآن نے دوسرا طریقہ بتایا, وَحَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بستر الگ کر دو. اس کا بستر الگ, اب آپ کا بستر الگ. جب عورت کا بستر مرد سے الگ ہو جاتا ہے تو اگر وہ عورت خامد سے محبت کرنے والی ہے تو اس کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے خامد نے مجھے چھوڑ دیا. اب وہ آپ کے قریب آئے گی, آپ سے معافی مانگے گی. اور میں ان اطعانکم, اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے. اب قرآن نے تیسرا حکم نہیں لگایا, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا, اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے تو فرمایا تمہیں سرکشی کرنے کی ضرورت نہیں, فرمایا اس کے ساتھ نکاح کر لو, بات ختم ہو جائے گی. اگر یہ بات بھی نہیں بنتی, بستر الگ سمجھایا بات نہیں بنی, بستر الگ کیا بات نہیں بنی, اب تیسرا حکم قرآن نے بتلا دیا, مغربونا, اب تم اس کو مار سکتے ہو. لیکن کتنا مار سکتے ہو, کتنا مار سکتے ہو؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی, لا تضرب الوجه, تم نہ مارو اس کے چہرے پر, ولا تقبش ولا تهجر, نہ اس کو برا بلا کہو, گالیاں مت دو اس کے چہرے کو, مت مارو. فرما اتنی مار مارو جو سمجھانے والی ہو, یعنی ہڈی توڑ دی, پسلی توڑ دی, اس کی ٹانگیں توڑ دی, انگلیاں توڑ دی, بازو توڑ دیا, اس کا وہ بیچاری نہ کام کرنے کی, نہ چلنے کی, نہ پھرنے کی. یہی کہ میں تو کچھ نہیں کرتا, تجھے بھی کسی کام کا نہیں چھوڑوں گا, ہوتا نا ایسا؟ تمہیں فرما نہیں, اسے سمجھاؤ, سمجھانے کے بعد بستر الگ کرو, اگر بستر الگ نہیں اس سے بھی نہیں سمجھی اسے مارو. اچھا اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وحکم من اہلہ وحکم من اہلہا, اب ایک اور طریقہ بتلایا. اچھا ایسے کیا جائے, دونوں خاندانوں کی جانب سے ایک برا اس طرف سے بیٹھ جائے, ایک برا اس طرف سے بیٹھ جائے, اب دونوں کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کی جائے, بیٹا ایسا نہ کریں, اس میں آپ کا نقصان ہے, اس میں آپ کا نقصان ہے. لڑکے کو بھی سمجھایا جائے, لڑکی کو بھی سمجھایا جائے. اب سمجھانے کے بعد معاملہ سلجھ جائے تو ٹھیک, اگر معاملہ نہ سلجھے, اب قرآن نے بتلایا ٹھیک ہے, اگر اب تم علاج کی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اب تم علاج کی اختیار کرو, اب طلاق کے ذریعے تم الگ الگ ہو جاؤ, اب کوئی حرج نہیں. لیکن طلاق کا طریقہ کار کیا ہو؟ ہم تو کہتے ہیں نا, اب پھر بھی دیکھیں شریعت نے کتنا لحاظ کیا. شریعت نے کہا غصے میں طلاق نہیں دینی, چلو نباہ ہو جائے, غصے میں طلاق نہیں دینی, حالت حیض میں ایام کے اندر طلاق نہیں دینی, حمل کے اندر طلاق نہیں دینی. شریعت کیسے لگا رہی ہے؟ اب کیا کیوں لگائی جا رہی ہے؟ کہ نباہ ہو جائے کسی طرح, رشتہ نہ ٹوٹنے پر. کیوں؟ آدھی سنبھال کا ویاتا ہے, اب غزل حلال الى اللہ عز و جل, اللہ رب العزت کے نزدیک حلال اشیاء میں سے سب سے زیادہ بری چیز, سب سے زیادہ بری چیز, سب سے زیادہ بری چیز فرمایا الطلاق, یہ طلاق ہے. حلال اشیاء ہیں لیکن حلال اشیاء میں سے سب سے زیادہ جو اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ چیز ہے فرمایا وہ یہ طلاق ہے. طلاق اللہ رب العزت کو پسند نہیں. اب اللہ رب العزت آج صبح کا میں آتا ہے, اچھا جی نباہ تو نہیں ہو سکا, اب پھر بھی طلاق کا نوبت تو ہے, پھر کیا کیا جائے؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, ایما امراۃ سالت زوجہا طلاقا, وہ عورت جس نے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا, آج اس بار کا میں آتا ہے, فحرام علیہا رائحۃ الجنہ, اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی. اب کتنی سخت ہوئی, یعنی یہ طلاق سے بچانے کی صورتیں, کہ طلاق نہ دی جائے, مرد کو بھی منع کیا گیا, عورت کو بھی منع کیا گیا, طلاق تک نوبت نہ ہے, نباہ کی صورت, غصے میں طلاق نہ دی جائے, ایام کے اندر طلاق نہ دی جائے, حمل کے اندر طلاق نہ دی جائے. وجہ اس کی تاکہ کئی مسائل بڑھ نہ جائے, طلاق نہ ہو, نباہ ہو جائے. اچھا پھر بھی نہ بن سکا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ٹھیک ہے اب طلاق دے دو, لیکن طلاق کی صورت بتلا دی, کہ تاکہ اگر انسان کو بعد میں غصے میں پائے تو کر بیٹھتا ہے, اب بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے, मैं तो बैठा बैठा हुआ था, अब मेरे पास एक बंदा आ गया। बंदा आगे कहने लगा, जी मौलवी साहब मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या मसला पेश आया? कहते मैंने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। तो मैंने कहा आप क्या होगा? कहते जो सूरत निकाले। मैंने कहा मैं कहाँ से निकालू? मैंने कहा मैं सूरत कहाँ से निकालू? मैंने पूछा दुकान खोल रही थी तुम्हारी, सूरत निकालता रहो। तलाक देने से पहले मेरे पास आकर तुमने पूछा था मुझसे मैं अलादगी इख्तियार करना चाहता हूँ, कैसे अलादगी इख्तियार करूँ? कहा जी मैंने 3 गठी दे दी। फिर कहने लगा जी असल मसला ये है, मेरी बीवी थी वो बहुत वफादार थी, मेरे 3-4 बच्चे हैं, चंद मिलते हैं। उसका वालिद आया, उसका वालिद मुझे आकर कहने लगा कि अपनी बेटी को मेरे साथ चल। उसने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा अपने खामत को नहीं छोड़ सकती, ये मेरा मजाली खुदा है, ऐसा उसा तो है। कहता है उसने वालिद के साथ जाने से इनकार कर दिया, आज हमारा झगड़ा हुआ तो मेरे मुंह से तलाक के पास निकले, मैंने उसको तलाक दे दी। मैंने कहा माशाल्लाह बड़ा अच्छा तुमने उसको सिला दिया। उसने अपने वालिद के साथ जाने से इनकार कर दिया, फिर उसको तलाक दे दी। मैंने कहा पता क्या होगा? कहते भी क्या होगा? मैंने कहा तू जाएगा गैर मुकल्लिदीन के पास और जाकर कहेगा कि मैंने 3 तलाकें दे दी। वो कहेंगे कि 3 तलाकें एक ही तलाक होती है, अब सारी जिंदगी तुम हरामे के अंदर मुब्तला रहोगे और जो उसका स्वाब होगा वो उनको जाएगा जो 3 तलाकों को एक तलाक देते। कुछ अरसे बाद मुझे मिला, कहते मेरी बीवी अपने घर चली गई है। मैंने कहा ठीक है अब तो हराम हो चुकी, इधर बदले कर सकती क्या? अर्ज करने का मकसद यह है कि तलाक अगर कोई ऐसा मामला आ जाए तो पहले आकर अपने मौलवी साहब से रब्ता करें, मौलवी साहब हमारे घर में ये मामला पेश आ चुका अब क्या करें? अब कुरान ने तरीका बताया, कुरान ने कितनी हदीस की फरमाया अब तलाक मर रहता है तलाक को मर रहा, यानी कुरान ने कोशिश की है कि तीसरी तलाक ना दी जाए, इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी तलाक देने को बिदअत करार दिया। और बाद हजरात ने तो तीसरी तलाक देने की इजाजत ही नहीं दी, तीसरी तलाक देने की इजाजत ही नहीं है, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी तलाक को बिदअत करार दिया। अब फरमाया तुम तलाक देना चाहते हो तो तलाक की 3 सूरतें हैं, फरमाया एक तलाक अहसन, एक तलाक सुन्नत, एक तलाक बिदअत। फरमाया अहसन तलाक कौन सी है? फरमाया आपकी बीवी थी आपके पास रह रही थी, तो फरमाया उसके अय्याम के दिन गुजर जाए, फिर उसके पाकी के दिन आ जाए, उस पाकी के दिनों में आप उससे हक ज़ौजियत अदा न करें, फिर उसके अय्याम के दिन आ जाए, ये जो पाकी के अय्याम दरमियान में गुजरे हैं इसमें आपने उससे हक ज़ौजियत अदा नहीं किया, गया कि ये पाक रही थी। अब उसके बाद जब दोबारा पाकी के दिन आए तो इन पाकी के दिनों में आप उसको एक तलाक दे दें, इसे कहा जाएगा तलाक रजी। पिछले दर्स के अंदर मैंने तलाक रजी की तफसील बतलाई थी, तलाक रजी किसे कहते हैं, तलाक बैंक किसे कहते हैं, जो पिछली क्लास के अंदर शामिल थे उन्हें तो पता होगा तलाक रजी तलाक बैंक किसे कहते हैं। आज मैं सिर्फ इख्तिसार के साथ सिर्फ इशारा कर देता हूँ। तलाक रजी कहते हैं कि इद्दत के अंदर अंदर इंसान रुजू कर सकता है, और तलाक बैंक कहते हैं कि जिसमें इंसान इद्दत के अंदर या इद्दत के बाद रुजू करना चाहे तो बगैर निकाह के रुजू नहीं कर सकता। अब एक तलाक दे दी, अब एक तलाक देने के बाद उसको छोड़ दे, वो अपनी इद्दत पूरी करे, इद्दत पूरी करने के बाद वो जो तलाक रजी थी वो तलाक बैन बन जाएगी। अब औरत आजाद है, चाहे दोबारा उससे निकाह करना चाहे दोबारा भी निकाह कर सकता है, और अगर वो निकाह ना करना चाहे किसी और के निकाह में वो जाना चाहती है तो वो चल चलेगा, एलाजी होगी ना। एक तलाक दे दी लेकिन बाद में पछतावा हो गया, उसने कहा जी मामला तो खराब हो गया, मुझे तो तलाक नहीं देनी चाहिए थी, अब क्या किया जाए? तो शरीयत ने कहा तूने एक तलाक दी है, तेरे पास 2 तलाकों का हक बाकी है, वापसी का रास्ता बाकी है अभी तेरे पास, ऐसे कर मौलवी साहब को ले जा और जाकर इद्दत तो खत्म हो चुकी है, दोनों रजामंद हो तो ठीक है निकाह कर लो, दोबारा अपने घर के अंदर ले आओ। अब शरीयत ने कितनी एहतियात बतलाई कि पछतावे के बाद भी रास्ता बाकी रहे, ऐसा ना हुआ उसने दोबारा तलाक दे दी, इद्दत के अंदर दूसरी तलाक दे दी, फिर इद्दत के अंदर ही उसने तीसरी तलाक दे दी, अब 3 तलाकें दे दी। अब 3 तलाकें देने से उसकी बीवी मुगलजा होगी, तलाक मुगलजा वाकई होगी, उसकी बीवी जुदा होगी। अब इस तरह तलाक नहीं देना चाहता, 3 देना चाहता, तो शरीयत इसका तरीका कार्य बदला है, पाकी के एग्जाम में 1 महीने में 1 दे दे, उसके बाद अगले महीने में फिर 1 दे दे, उसके बाद फिर अगले महीने में 1 दे दे, हो सकता है 2 देने के बाद उसको पछतावा हो जाए, कुछ सोचने का मौका मिल जाए, जो गुस्सा इसके सर पर सवार है वो उतर जाए, हो सकता है बीवी को दोबारा रख ले। अब शरीयत ने कितनी एहतियात बतलाई है, फरमाया ये तो हो गई, अब किसी ने 3 तलाकें इकट्ठी दे दी, फरमाया ये तलाक बिदत है, लेकिन तलाक बिदत होने के बावजूद 3 तलाकें वाकिया हो जाती है, 3 तलाकें क्या हो जाती है, वाकिया हो जाती है। आज इस मुबारका में आता है نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا حدیث میں آتا ہے اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی عن راجل ایک آدمی کے بارے میں کہ طلق امراته ثلاث تطلیقات جمیعا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاق اکٹھی دے دی اب تین طلاق تو دے بیٹا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فقام غضبانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے فقام غضبانا فرمایا کہ ایلعب کیا تم اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو انا بین اظہرکم اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں یعنی میرے سامنے تم اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت دے تم اس کو قتل نہ کر دو اگر آپ مجھے اجازت دے تم اس کو قتل نہ کر دو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو اب احمد عجلانی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فانفذہ ان تین طلاقوں کو نافذ کر دیا کہ تیری تین طلاقیں ہو گئی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ تیری تین طلاقیں ایک طلاق ہوتی بعض لوگ کہتے ہیں نا تین طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہمارے استاد محترم سے جو واقعہ سنانے لگے کہتے ہیں میں ایک جگہ چلا گیا ہمارا مناظرہ تھا گفتگو تھی اس مناظرے میں پولیس آ گئی تو پولیس نے آ کر پوچھا کہ گرفتار کر لیا مجھے بھی گرفتار کر لیا دوسروں کو بھی گرفتار کر لیا تو مجھے پوچھا تم موٹی کیوں لا رہے ہو آپس میں ہم نے کہا جی طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے انہوں نے کہا تھانے لے کر کے اب تھانے لے گیا ہمیں کہا جی تھانے جا کر کہنے لگے جی کہ ان کو سو سو جوتے لگائے ہیں اب میرا مقابل استاد محترم کہنے لگے وہ غیر مقلد تھا میں نے کہا جی ٹھیک ہے جو سو جوتے کھانے کے لیے انتظار تھا لیکن میری ایک گزارش ہے کہا جی کیا گزارش ہے کہا جی مجھے آپ ایک جوتا لگائیں تو ایک شمار کریں اور اس کو تین لگا کر ایک شمار کریں کہا جی وہ کیوں کہا جی میں تین طلاقوں کو تین کہتا ہوں یہ تین طلاقوں کو ایک کہتا ہے اس کو تین جوتے لگیں گے تو ایک شمار کریں مجھے تین لگا کر تین شمار کریں تو تین طلاقیں تین ہوتی ہیں ابو بکر بن عربی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے مفسر گزرے ہیں انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا آپ کو صحابی کی خبر دی گئی اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی وہ فرماتے ہیں لم يردہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کو واپس نہیں کیا بلکہ تین طلاقوں کو نافذ کر دیا جیسے عوامر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر آپ نے تین طلاقوں کو نافذ کر یہ بخاری کی روایت اس کا مطلب ہے تین طلاقیں وہ واقعہ ہو جاتی ہیں تین طلاقیں کیا ہو جاتی ہیں واقعہ ہو جاتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر تو دو طلاقوں کا ذکر ہے تین تیسری طلاق کا ذکر نہیں یا آپ قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں قرآن کیا کہا محدثین فرماتے مفسرین فرماتے ہیں الطلاق مرتان فانصاف بمعروف اس کو روک لو دستور کے موافق یا فرمایا تصریح باحسان یا اس کو تیسری طلاق دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دو یہ تیسری طلاق امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش ہے ان شاء اللہ آگے آ جائے گا تو فرمایا یہی بات ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ اگلا مسئلہ عورت کے متعلق ارشاد فرمایا عورت کے متعلق یہ مسئلہ ارشاد فرمایا کہ مثال کے طور پر مرد اور عورت کا نباہ نہیں ہو رہا اور عورت چھٹکارا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فرمایا اگر عورت چھٹکارا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میری جان اس سے چھوٹ جائے تو فرمایا کچھ دے دلا کے وہ کھلا لے لے جسے طلاق بائن کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں اب وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیوی تھی اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ میرا ثابت کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا چاہتی ہے تو کہا یا رسول اللہ میں علاجی چاہتی ہوں کہا اچھا وہ جو مار کے اندر یہ ثابت نے باغیچہ کیا تھا کیا وہ باغیچہ تو واپس کرنے کے لیے تیار ہے کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں واپس کرنے کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغیچہ دلوا کر ان کو خلا یعنی طلاق کے بین دلوا دی اس کا مطلب ہے کہ عورت کو بھی اختیار حاصل ہے وہ خلا لے سکتی ہے لیکن ایک بات یہاں پر اصولی یاد رکھیے گا اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو اس کی غیرت کا تقاضا یہ کہ اسے کچھ لینا نہیں چاہیے طلاق ویسے ہی دے دینی چاہیے چھوڑ دینا چاہیے اور اگر عورت کی طرف سے ہو تو پھر وہ اپنا حق مار یا کچھ چیز اس نے لی ہے دے کر اپنی جان چھڑوا سکے اسے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اور میں نہیں ہے کوئی غرض کہ تم تھوڑا سا لے کر اس کی جان چھوڑ سکتے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، ہاں یہ اللہ رب العزت کی حدود ہے، فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس سے تجاوز نہ کرو، فَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، وہ آدمی جس نے حد سے تجاوز کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہ ظلم کرنے والا ہوگا. اگلی آیت کے اندر ایک اور مسئلہ بیان کیا جس سے آناب پر زد پڑتی ہے اور آناب کو پرد کیا جاتا ہے. اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں، وہ آخر میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد، تین طلاقوں کے بعد بیوی حرام ہو گئی. اب بیوی پہلے خامد کے پاس آنا چاہتی ہے، بیوی پہلے خامد کے پاس آنا چاہتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہو؟ اب غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ بھائی تین طلاقیں ایک ہی، تین طلاقیں ایک ہیں، اس لیے بیوی خامد کے پاس واپس آ سکتی ہے. جبکہ آناب یہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تین طلاقیں تین ہیں، جیسے عمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر یہ بات آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو نافذ فرما دیا. اب تین طلاقوں کے بعد بیوی پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے خامد کے پاس نہ جائے، اس سے نکاح نہ کرے، حق زوجیت ادا نہ کرے، پھر وہ بندہ خوشی سے اس کو طلاق نہ دے اور پھر یہ پہلے خامد سے نکاح کر سکے. ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں اچھی طرح، جسے حلالہ کہا جاتا ہے. غیر مقلدین کہتے ہیں حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المحلمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر لعنت کی ہے. ہم بھی لعنت کے قائل، بات سمجھ آئی نہیں؟ لیکن اب یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ہمارے نزدیک مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی نے عورت کو طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد وہ عورت دوبارہ اس خامد کے پاس جانا چاہتی ہے تو حلال ہونے کی یا اس سے دوبارہ نکاح کرنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ ہم کے لیے صورت ہے، لیکن صورت یہ ہے یہ عورت دوسرے خامد سے نکاح کرے بلا شرط، بغیر شرط کے، اس میں شرط نہ لگائے کہ تو اس کو ایک دن بعد طلاق دے دے گا یا دو دن بعد طلاق دے دے گا یا تین دن بعد طلاق دے دے گا یا ایک ماہ بعد طلاق دے دے گا یا دو ماہ بعد طلاق دے دے گا، یہ سارا شرط نہ لگائے، بغیر شرط کے نکاح کیا. اب خامد نے کبھی اپنی مرضی سے طلاق دے دی یا کبھی خامد فوت ہو گیا، تو اب یہ بیوی پہلے خامد کے لیے حلال ہے ورنہ حلال نہیں. جب تک دوسرے خامد کے پاس نہیں جائے گی حلال. کیوں؟ قرآن کہتا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ تنکہ، یہاں سے نکاح کا لفظ سمجھ آ، زوجا غيره سے نکاح کا معنی سمجھ آ رہا ہے اور تنکہ سے مراد وتی کا معنی سمجھ آ رہا ہے کہ جب تک دوسرے خامد کے پاس جا کر حق زوجیت ادا نہیں کرے، اس وقت تک پہلے خامد کے لیے حلال ہے. اب یہ بتائیں احناف نے مسئلہ قرآن سے لیا یا نہیں لیا؟ قرآن نے دیا نا مسئلہ. اب جو اس پر کہے گی نہیں یہ تو حلالے کے قائل ہے، ہم نے پہلے کہہ دیا شرط لگا کر حلالہ کرنے والا اور کروانے والا، اس پر اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ لعنت ہے. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، میں نے آپ کو خود پڑھ کے سنا دی. لیکن اگلی بات سمجھے، لیکن اگر کسی بندے نے شرط لگا دی، یہ مسئلہ بڑے دھیان سے سمجھنے والا ہے، اگر کسی بندے نے شرط لگا دی اور شرط لگا کر اس نے کہا تمہیں ایسا کرنا ہے، اب یہ بتائیں کہ اس نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد حق زوجیت ادا کر کے اس نے چھوڑ دیا، یہ شرط لگانا حرام ہے یا نہیں ہے؟ شرط لگانا تو حرام تھا، لیکن یہ بتائیں کہ حلالے کی شرط پائے گی نہیں پائے گی؟ پائے گی نا. بیوی پہلے خامد کے لیے حلال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بیوی تو حلال ہو جائے گی اگرچہ کام اس نے غلط کیا ہے. اس کی مثال میں آسان لفظوں میں یہ دیا کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ زنا حرام ہے یا نہیں؟ زنا حرام ہے، سارے سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ زنا کر لے تو غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب بندہ کہے جی زنا تو حرام تھا تو غسل کیسے واجب ہو جائے گا؟ بھائی زنا کا حرام ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی نے زنا کر لیا تو وہ ساری شرائط پائی گئی، جو غسل واجب پائی جاتی ہے تو غسل تو واجب ہو جائے گا. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تین طلاقیں دینے کے بعد پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوتی. اس کی تائید ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بخاری شریف کے اندر آیت کو دیکھیں، امیہ شسدی کا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اِنَّا رَجُلًا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً ثَلَاثًا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی، فَتَزَوَّجَتْ، اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد فَطَلَّقَ، اس نے اس کو طلاق دے دی، اب سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اَتَحِلُّ لَهُ اَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہے یا نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حتی یذوق سیلتہا کما ذاقہ الاول، جس طرح اس نے پہلے کا شہد چکھا تھا جب تک دوسرے کا شہد چکھ نہ لے، یعنی جب تک دوسرے کے ساتھ حق نوعیت ادا نہ کر دے، فرمایا پہلے کے لیے حلال نہیں ہوں۔ یہ حدیث کہتا بخاری کی روایت۔ اب یہ بتائیں کہ حلالے کے اندر کسی نے شرط لگائی تو شرط لگانا ہم بھی حرام کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ رہتے ہیں، لیکن کسی نے ایسا کر دیا، لیکن بیوی تو پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی نا، شرط کا گناہ الگ ملے گا، لیکن بیوی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ اب بعض بندے کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ، اعتراض کرتے ہیں نا، اعتراض کرنا عادت ہوتی ہے، بعض بندے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ قصور مرد کا تھا، سزا عورت کو ملتی ہے، قصور مرد کا تھا نا، مرد نے قصور کیا نکاح، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی یاد اللہ مرد حلالہ کرواتا، جب قصور مرد کا ہے تو مرد کو حلالہ کروانا چاہیے تھا، نہیں، قصور اگر مرد کا ہے تو قصور عورت کا بھی ہے، اس لیے عورت کے لیے حلال رکھا تھا، کیوں؟ اس خامن نے اس کو طلاق دے کر دکھے دے کر گھر سے نکال لیا، اور اس کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے، یہ دوبارہ اسی کے پاس جانا چاہتی ہے، تو قصور ہے یا نہیں ہے؟ تو قصور تو عورت کا بھی ہے، تو اس نے دکھے دے کر اس کو گھر سے نکال دیا اور یہ دوبارہ حلالہ کروا دو، اس کے پاس جانا چاہتی ہے، تو فرما کر حلالہ بھی کسی کے لیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حلالہ شرط کے ساتھ یہ حرام ہے، لیکن کسی نے ایسا کر دیا تو بیوی پہلے خامن کے لیے حلال ہو جائے گی۔ کسی کو فرمایا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا، اگر اس نے طلاق دے دی اس کو، فلا جناح عليهما، بس نہیں ہے عارف ان پر، ان يتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کرنا چاہتے ہیں، ان ظننا، اگر ان دونوں کو اس بات کا گمان ہو، ان يقيما حدود الله، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، وتلك حدود الله يبينها، واللہ کی حدود ہے يبينها، جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، لقوم يعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانتی۔ ایک آیت رہ گئی ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ اللہ رب العزت ترجمۃ القرآن کی اس کلاس کے اندر شرکت کرنے کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو اس کے مطابق کر سکتا ہے، لیکن دعا کے بعد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا إله إلا أنت لا تقدر الأنصار والمهاجر، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پورے دین کو چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، دین کی سلسلہ نصیب فرما دے، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، جس میں مقروض ہے سب کو قرض ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ قرآن کریم کو سمجھنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ حدیث بارکہ کو سمجھنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ سب صالحین کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، بدعات گمراہی سے یا اللہ ضلالت سے اور رہنے کتنے سے محفوظ فرما دے، یا اللہ تیرے حبیب نے جتنی بھی خیر کی باتیں مانگی سب میں عطا فرما دے، ان شر کی باتیں سے پناہ مانگی سے اتنا عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بھی مانگی عطا فرما دے، صلی اللہ تعالی علی خیر رسول محمد و علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ سوال کرنا، اگر کس آدمی کی عورت ہے اس نے وہ ایک طلاق دے کے گھر بھیج دیا اپنے والد سے، تو پھر اس کو کچھ عرصے بعد گھر والے کچھ رہ جا کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے خامن کے ساتھ رہنے سے ہم آتا ہو جائے، یا خامن کو سمجھاتے ہیں کہ اپنا طریقہ بدل ہو رہا ہے، اس میں کیا سوال یہ آیا ہے एक आदमी ने अपनी बीवी को एक तलाक दे दी, एक तलाक दे दी, तलाक देने के बाद उसने अपनी बीवी को घर भेज दिया। फिर उसके बाद इसके खानदान में से कोई बड़ा आदमी गया उसको समझाने के लिए, तो बेटा ये गलत है, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप वापस आ जाए। अब इसमें क्या मसला है? अब इसमें मसला ये है, उसने तलाक एक दी है, यानी उसने अगर तलाक रजी दी है, यानी सरातन अल्फाज के साथ तलाक दी है, ताकि मैंने तुझे तलाक की, कुछ तलाक रजी कहा जाता है। अब इद्दत के अंदर अंदर वो इस औरत से बगैर निकाह के रुजू कर सकता है, यानी अपने घर में वापस ला सकता है, कह सकता है मैंने इससे रुजू कर लिया। लेकिन अगर इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, यानी तीन माह वो गुजार चुकी है, अब ये तलाक रजी तलाक बैन बन चुकी है, अब अगर उससे रुजू करना चाहते हैं तो दो आदमी ले जाए, एक मौलवी साहब को दोबारा निकाह करवा के अपने निकाह के अंदर ले आए, हलाले की जरूरत नहीं। एक यहाँ पर सवाल आया है कि एक आदमी ने, एक औरत ने किसी से शादी की और इस नीयत से, हलाला की नीयत से शादी की, शादी करने के बाद उस दूसरे आदमी की नीयत तब्दील हो गई, अब उसको नहीं छोड़ना चाहता, औरत क्या करे? अब औरत उसके साथ गुजारा करे? उसका खावन है, गैर बात उसके निकाह के अंदर आई है, तो अब औरत उसके साथ क्या करे? गुजारा करे, उसके खामत की तरफ उसके हकूक अदा करे, उसे अपना खामत तस्लीम करे। मजीद कुछ सवाल किसी को? तीन तलाकों के एक होने का मसला इंशाल्लाह भी कुछ बाकी है, तो अगली आयत आएगी इंशाल्लाह, उसमें उसके जो जितने एतराजात थे इंशाल्लाह उनको मुफस्सल बयान कर दिए जाएंगे। ये तफसीर इसलिए मैंने आखिरी आयत छोड़ दी। अच्छा, मसला ये आया है कि अगर एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, एक तलाक दी, तलाक देने के बाद उसको अपने पास रखा, फिर दोबारा फिर रहना शुरू हो गए, तो अब उसकी बीवी हामला हो गई, कोई अपने वालदेन के घर गई, पता चला उसको तो हमल हो चुका है, हमल जाहिर हो गया, तब उसका क्या मसला है? देखें, अगर उसने उसको एक तलाक दी थी, तलाक रजी दी थी, तलाक रजी देने के बाद उसने जब उसको दोबारा अपने पास ही रखा, तो गोया कि उसने उससे रुजू कर लिया, वो जो तलाक थी वो खत्म हो गई। अब ये बाकायदा तौर पर उसकी बीवी है, तो बाकायदा तौर पर उसकी क्या है? बीवी नाराज होकर अपने घर चली गई है, तो इसका तलाक से कोई तलक नहीं, ये नाराजगी है, ये तलाक नहीं है, उसे वापस वैसे भी ला सकता है, जाकर उसे मना कर ले, वो उसके लिए हराम नहीं, हराम नहीं। लेकिन उसके लिए एक तलाक बाकी है, बाकी उसके पास दो तलाकों का हक बाकी है, अभी वो एक गिनने होगी जी, वो अगर देना चाहे तो दे सकता है, दोबारा वो बता रहे हैं कि दो हो जाएगा तो बाकी दो बाकी, एक वो दे चुका होगा, ये एक तलाक वो दे चुका है, अब उसके पास दो तलाकों का हक बाकी है, लेकिन वो बीवी उसकी है, तो अगर आप उसे दो तलाकें देगा तो उसका निकाह खत्म हो जाएगा, बाकी और दो तलाकें देगा, हमला के दौरान भी सकता, हमल के दौरान भी तलाक वाकई हो जाती है, लेकिन हमल के दौरान वो इंशाल्लाह मसला भी आगे आएगा कि हमल के दौरान तलाक देने से मना क्यों किया, अमर के दौरान तलाक देने से मना इसलिए किया कि औरत की इज्जत ज्यादा हो जाती है, ज़रारत निकाह तदु जो आयत आएगी इसमें ये सारी बात आ जाएगी, औरत की इज्जत को लंबा करने के लिए उसको तलाक देना, फिर रुजू करके फिर तलाक देना, या हमल के बाद तलाक देना, ये सही नहीं है। कुछ मैंने तलाक देने वो तलाक नहीं देना, जो हजरात ये कहते हैं कि हमल के दौरान तलाक वाकई नहीं, वो गलत कहते हैं, तो अगर इस तरह करता है, तीन बार उसे ला कर फिर उसको तीन बार तलाक देता है, बार बार तलाक दे भेज देता है, तो जब तीन का आदत पूरा हो जाएगा तो ये हराम हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर हराम लाने तीन रहता ना, उस एक तलाक तो वाकई हो चुकी है ना, मिसाल के तौर पर एक बंदे अपनी बीवी को एक तलाक दी फिर दोबारा वापस ले आया, वापस लाने के बाद अब उसको दोबारा उसके पास दो तलाकों का बाकी, दो तलाकें भी देगा तो उसको उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी।